ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله. Tumačenje šehadeta la ilaha illallah je objašnjeno u kur'anskom ajetu gdje Allah uzvišeni kaže: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. I kada reče Ibrahim svom ocu i svom narodu: ja se odričem od svega onoga što vi obožavate. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, samo ne onoga koji me stvorio. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينُ, jer on će me uputiti. I Allah tebareke ve ta'ala je taj koji upućuje. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. I učinio je tu riječ i to što je rekao trajnom riječju među ljudima kako bi se vratili. To jeste kako bi znali osnovu svoje vjere i kako bi izvorno vjerovali Allah tebareke ve ta'ala i kako bi se vratili od svih grijeha i griješenja, a prvenstveno od širka i udaljavanja od Allah tebareke ve ta'ala. Značenje Muhammedur Rasulullah, da je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu tebareke ve ta'ala poslanik, jeste da mu budemo poslušni i pokorni u onome što je naredio i da mu vjerujemo u svemu onome o čemu nas je obavijestio i da se čuvamo svega onoga što je zabranio i na šta nas je upozorio i opomenuo i da se Allahu ibadet ne čini na drugi način osim samo onako kako je propisao Allah tebareke ve ta'ala i kako je to činio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. To je značenje Muhammedun Rasulullah. أغرك منا نار يضيء وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك في بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد, بيجي بيبا صلى الله تبارك وتعالى دوزولم قبرا o tome šta je obaveza i dužnost svakog muslimana. Pa smo spomenuli da je prva i osnovna obaveza imati znanje. I to znanje o Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri, dini islamu sa njenim dokazima. Rekli smo da je dužnost isto tako svakom muslimanu da radi po tome znanju. I dužnost i obaveza je da se na druge to znanje prenosi i da se pozivaju na pravi put, i dužnost je biti strpljiv i ustrajan na neprijatnostima koje, na koje čovjek nailazi na tome putu. Rekli smo isto tako da su ove obaveze spomenute u jednoj kuranskoj suri koja nosi naziv El Asr. Tako mi vremena Allah tebareke ve taala kaže: "Wal asri innal insana lafi khusr." Zaista je čovjek na gubitku. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, samo ne oni koji vjeruju i rade dobra djela. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. I međusobno preporučuju istinu i međusobno preporučuju sabur, to jest strpljivost. I rekli smo i spomenuli riječi imami Šafije koji kaže da Allah tebareke ve taala nije objavio ništa osim ove sure, bila bi dovoljna njegovim stvorenjima. Imam Buharija naslovio je cijelo jedno poglavlje u svome sahihu i rekao: Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, poglavlje o znanju prije govora i prije rada. Isto tako, dužnost nam je i obaveza da budemo svjesni činjenice da Allah tebareke ve taala nas je stvorio, da nas on opskrbljuje i da je on naš gospodar, da nam je poslao svoga poslanika, tako da onaj koga bude slijedio ući će u džennet, a onaj komu bude nepokoran, njemu slijeduje džehennem. Spomenuli smo isto tako da Allah tebareke ve taala prezire širk, to jeste da mu se u bilo čemu i bilo kome širk čini, i to je najveći grijeh. Spomenuli smo isto tako da onaj ko slijedi Resula sallallahu alaihi ve sellem i ispoljava čisti tevhid Allahu tebareke ve taala, ni u kome slučaju nije mu dozvoljeno da se potpomaže i da prisno prijateljuje sa onima koji su neprijatelji Allaha tebareke ve taala i njegovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Rekli smo da se ova vjera zove el hanifije, što znači čista i iskrena i izvorna i ispravna vjera, koja je daleko od svih neispravnosti i svih natruha i svega što nije dozvoljeno od Allaha tebareke ve taala. Najveće što je Allah tebareke ve taala naredio jeste ibadet njemu uzvišenom, čisti tevhid, i najviše što je zabranio to je širk, to jeste nekoga smatrati Allahu tebareke ve taala ravnim ili nekome drugome uz Allaha tebareke ve taala širk činiti. Spomenuli smo isto tako da čovjek mora znati odgovor na tri temeljna pitanja, jer će mu prvo ta tri pitanja na njegovom putu na ahiret ili ka ahiretu biti postavljena. A to su: ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj vjerovjesnik. Čovjek da bi mogao odgovoriti na ta tri pitanja u svome kaburu kada bude upitan, mora ih temeljito poznavati i dužan je po njima cijelog svog života raditi. Već je bilo govora o tome šta znači da je Allah tebareke ve taala naš gospodar i na šta se odnosi sve to njegovo gospodarstvo. Allah tebareke ve taala je gospodar svih svjetova, a sve mimo njega jeste svijet. Sve mimo Allaha tebareke ve taala jeste svijet. I on je Rabbul alamin, gospodar svih svjetova. On je stvoritelj svega. On vlada i upravlja svim. On određuje sve. On uzvišeni tebareke ve taala sve obskrbljuje. I njemu pripadaju najljepša imena i savršena svojstva. Govorili smo i o tome po čemu znamo i poznajemo svoga gospodara. A to su, rekli smo, njegovi jasni ajeti i njegova stvorenja. Gospodar u stvari znači onaj koji se obožava i onaj kome se neprikosnoveno pokorava. Rekli smo riječi Ibn Kathira rahimehullahu ta'ala koji kaže: El haliku li hadihi l-ešjai huwa l-mustahiku lil-ibade. Stvoritelj svih ovih stvari je zaslužan, njemu dolikuje da mu se čini ibadet, to jeste njemu uzvišenom, samo i nikome drugom. Rekli smo i da su mnogobrojne vrste ibadeta i da nijednu vrstu čovjeku nije dozvoljeno da čini bilo kome od ibadeta, nije dozvoljeno da čini bilo kome mimo Allahu tebareke ve taala. Došli smo sada do drugog temelja i druge osnove, drugog temeljnog pitanja o kojem ćemo biti pitani na ahiretu i po kojem smo dužni da radimo, a to je naša vjera. Dužnost je muslimanu da poznaje islam sa njegovim dokazima. Od okretanja od islama jeste i nemar koji često nalazimo kod mnogih ljudi, a to je da uopšte ne vode brigu o svojoj vjeri. Ne trude se i ne nastoje da nauče temelje svoje vjere. Ne trude se i nastoje da nauče propise po kojima će ibadet činiti Allahu tebareke ve teala. I to je jedan veliki musibet koji je zadesio naš ummet. To veliko neznanje. To veliko neznanje kojim su opisani drugi narodi. Uzvišeni Allah kaže za ehli kitabije: La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Oni ne znaju svoju knjigu. Znaju samo čitati je, a ne znaju šta ona znači. Znaju pričati, kazivati nešto o njoj, ali ne znaju u suštini, u biti, na šta ona upućuje. Wa inhum illa yadhunnun. Oni samo pretpostavljaju. Nažalost, zar nije slučaj i današnjeg našeg ummeta islamskog upravo takav? Da mnogi ne znaju odgovor na temeljna pitanja iz vjere din islama. A to su, nažalost, opet kažem, iskoristili din dušmana. Pa su širili i još uvijek šire dezinformacije i pogrešne informacije o islamu, netačnosti o islamu, koje mnogi muslimani ne znajući svoju knjigu i ne znajući praksu i sunnet svoga Rasula sallallahu alejhi ve sellem olako shvataju i prihvataju među sobom. Dakle, dužnost je svakog muslimana da se brine o svojoj vjeri. Jer će biti pitan između ostalih pitanja وَعَنْ عِلْمِهِ هَلْ عَمِلَ بِهِ i o svome znanju, da li je radio po njemu. O kojem znanju? O ovom vjerskom znanju. Da li si radio po tome znanju? Jedno od vrlo važnih pitanja koja smo svi dužni znati i jedni druge na to podsjećati jeste šta u stvari znači islam. Šta je to definicija islama? Šta je to definicija islama? Da bismo kada je ispunimo, kada je sprovedemo u svome životu, mogli se istinski nadati Allahom tebareke ve ta'ala obećanju koje je sušta istina. Va'ada Allah la yuhlifu Allahu va'ada. Allahovo obećanje koje on neće iznevjeriti. Jer Allah govori suštu istinu. Ali to obećanje je onome ko ispuni ono što je od njega traženo. Pa poslušajmo tu definiciju islama. Huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. To je potpuna predanost Allahu tebareke ve ta'ala u tauhidu. A tauhid to je Allahova tebareke ve ta'ala jednoća. Ne kažemo Allahovo jedinstvo. Jer bi moglo imati značenje ujedinjenja više toga. Ne nego Allahova tebareke ve ta'ala jednoća. To jeste da niko kod tebe nije kao Allah tebareke ve ta'ala. Da je on evvel, prvi i nema prije njega nikoga. I da je on el ahir, posljednji. I da poslije Allaha nema nikoga. I da je on el zahir, onaj koji je iznad svega i da iznad Allaha nema nikoga. I da je on el batin, onaj mimo koga nema ničega. I ne može ništa da bude mimo njega. El istislamu lillahi bit tevhid. Potpuna predanost Allahu u njegovoj jednoći. U tevhidu. Wal inqiyadu lahu bit ta'a. I pokornost njemu. Poslušnost njemu u onome što je propisano. Wal bara'atu mine širki wa ehlihi. I odricanje od širka i njegovih zagovarača i njegovih sljedbenika. To je potpuna definicija tevhida. Zapravo potpuna definicija islama kao vjere u potpunosti. Dakle, s jedne strane teorija, znanje, iman, s druge strane pokornost i poslušnost, i to u izvornim principima i propisima, i treće, prijateljevanje sa muminima i odricanje od širka i nevjerstva i nevjernika. To je potpuni islam. I to je pravi islam. Kojeg je Allah tebareke ve ta'ala objavio svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i koji nam je u svojoj praksi alaihi sallatu ve sellem pojasnio kako treba po njemu da radimo. Allahova tebareke ve ta'ala vjera ima tri stepena. Jedan je islam, drugi je iman, a treći je ihsan. Islam, iman i ihsan. Mi imamo primjer koji Allah tebareke ve ta'ala spominje u Kur'an i Kerimu. Primjer prokretog šeitana koji je imao znanja o Allahu tebareke ve ta'ala. I bio je u plemenitom društvu među melekima. Jedan dugi period bio u pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Ali nije bio pokoran u jednom periodu. Odbio je poslušnost i izašao je iz islama. Allah tebareke ve ta'ala kaže eba wastakbara wa kana min al-kafirin. Odbio je, uzoholio se i postao nevjernikom. Odbio je pokornost Allahu tebareke ve ta'ala da seđdu učini Ademu. A to nije bila seđda ibadata, već je bila seđda čega? Počasti, tahijeta i pokornosti Allahu tebareke ve ta'ala. Pa je to prokleti šeitan odbio i postao nevjernikom time. Što je nama isto tako velika pouka. Da jednom muslimanu nikako i nikada ne može biti dovoljno da kaže ja vjerujem, ja sam dobar musliman i tako dalje. A on u svojim dijelima nema ništa od toga islama. Dakle, takav nije ispunio ono što se od njega traži islamom. A to je s jedne strane potpuni tevhid, i s druge strane potpuna pokornost, i treće, što je vrlo važno isto tako, a to je da naši odnosi međusobno, među ljudima, budu izgrađeni na toj osnovi. Da voliš čovjeka u ime Allaha tebareke ve ta'ala, da voliš mumina u ime Allaha tebareke ve ta'ala i da prezireš u ime Allaha tebareke ve ta'ala onoga komu je nepokoran i onaj ko se okreće od njegove vjere tebareke ve ta'ala. Što se tiče islama, svima je poznato da se on sastoji od pet temelja, a to je šahadet la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, uspostavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca Ramazana i hađ, bejtullaha, obavljanje hađa, koja u mogućnosti. Što se tiče prvog šarta, što se tiče prvog temelja islama, što je šehadet la ilaha illallah, i osnovni, i temeljni, i prvi šart islamski. Zato Allah uzvišeni kaže šehidallahu ennehu la ilaha illahu. Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim njega. Wal malaiketu, a i meleki svjedoči. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, a i učeni svjedoči uspostavljajući istinu i pravdu. La ilaha illa hu, nema drugog Boga istinskog osim njega. El azizul hakim, on je silni i on je mudri. La ilaha illa Allah znači la ma'bude bi haqqin illa Allahu wahde. Nema onoga kome se ibadet čini istinski, onoga koji zaslužuje i onoga kome dolikuje da se samo ibadet čini. Mimo Allaha tebareke ve ta'ala jednog jedinog. La ilaha, nema Boga drugog istinskog pravog. To poriče sve ono što se obožava i čemu se čovjek priklanja i što vjeruje mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Illa Allah i drugi dio Boga šehadeta, samo Allah, to je potvrda i to je utemeljenje ovoga šehadeta. A to je da samo ibadeti, to jeste da svi ibadeti pripadaju samo Allahu tebareke ve ta'ala i nikome drugome. I da on u svemu tome nema bilo kakvoga druga i ne smije imati bilo čijeg udjela. Već smo spomenuli prije kuranski ajet gdje Allah uzvišeni kaže ela lahul khalqu wal amr. Njemu pripada stvaranje i njemu pripada naredba. To jeste, kao što Allah tebareke ve ta'ala jedini stvara, jedini život daje, tako on jedini ima pravo da naređuje propisuje i određuje zakone i propise po kojima će ljudi živjeti i kako će raditi i postupati u svom svakodnevnom životu. Niko to mimo Allaha tebareke ve teala pravo nema. Ni bliski Allahu melek, ni odabrani od Allaha poslanik. Već je to pravo Allaha tebareke ve teala jednog jedinoga. Tumačenje šehadeta la ilaha illallah je objašnjeno u kuranskom ajetu gdje Allah uzvišen kaže وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. I kada reče Ibrahim svom ocu i svom narodu, ja se odričem od svega onoga što vi obožavate. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, samo ne onoga koji me stvorio. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, jer on će me uputiti. I Allah tebareke ve taala je taj koji upućuje. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. I učinio je tu riječ i to što je rekao trajnom riječju među ljudima kako bi se vratili. To jeste kako bi znali osnovu svoje vjere i kako bi izvorno vjerovali Allaha tebareke ve taala i kako bi se vratili od svih grijeha i griješenja, a prvenstveno od širka i udaljavanja od Allaha tebareke ve taala. Isto tako, tumačenje ovih riječi la ilaha illallah jeste u kuranskom ajetu gdje uzvišeni Allah kaže kul ja ehlel kitabi, reci o ehli kitabije, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, dođite da se okupimo oko jedinstvene riječi između nas i vas. Mi smo već rekli, da napomenem sinoć, da u vremenu velikog totalnog neznanja među ljudima, da ljudi nemaju adabe ponašanja u gradu Resula sallallahu alejhi ve sellem, ne znaju, misle da su u Parizu i Londonu i ne znam gdje drugo, dreka i vika, jednostavno nikakvih propisa i nikakvih principa. A Allah tebareke ve taala kaže وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Onaj ko poštuje Allahove propise, to je znak bogobojaznosti srca. Kazuju se Allahovi ajeti, čuju da se kazuje hadisi, to je dreka baš kao da se ovce dozivaju. U gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje su učenjaci bosi hodali, nisu htjeli u obući da hodaju iz poštivanja prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Tako da to je odraz svijesti našeg ummeta, nažalost. A mnogi su radili i rade i čine na tome da naš ummet ostane u tome džehlu, u neznanju. Veliki trud se ulaže na tome da naš ummet bude u džehlu, da bude ga lahko iskoristiti, da ga drugi mogu lahko potčiniti, da ga drugi lahko mogu iskorištavati. Kao što su radili oni koji su bili prije nas, tako se i u ovome umetu isto tako dešava. Kad neko umre, onda se dolazi ovima ili onima, ne bili ga spasili i ne bili mu stepen kod Allaha povećali učenjem ovoga ili onoga. Radilo se o hatmama, radilo se o tevhidima, radilo se o mevludima, radilo se o bilo čemu. Vjera koju Allah tebareke ve taala nije propisala i propisi s kojima nije došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Mi vidimo neke hađije čim su došli oglasili ući će se mevlud. To je totalno neznanje. Hadis u Buhari u najispravnijim zbirkama hadisa Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govore o svetosti ovoga mjesta. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže men ahdese fiha hadesen, ko uradi u Medini novotariju kakvu, ev ava muhdisen, ili pobogne neko zlo da se pokrije ili ga podrži, fa alejhi la'natullahi, to Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, na njega neka je Allahovo prokletstvo, wal malaikati, i prokletstvo svih meleka, wan nasi ajma'in, i svih ljudi, la yaqbalullahu minhu sarfa wala adla. Allah od takvog koji u Medini čini novotarije i koji u Medini podržava zlo neće primiti ni farz ni na filu. džaba su nađu došli, džaba klanjaju, džaba poste, džaba sve radi. Jer falsifikuju vjeru, mijenjaju je, krivotvore vjeru svoju, za koju su Allahovi poslanici, za koju su ashabi davali svoje živote i krv svoju prolijevali. Dakle, to je jedno od vrlo važnih pitanja koja treba da vidimo i da shvatimo. Zašto se dešava ovo našem umetu što se dešava? Upravo zbog toga što smo djelimično mi svojom krivicom i nemarom prema Allahovoj tebareke ve taala vjeri, din islamu. A velikim dijelom i oni koji rade protiv ove vjere učinili da mnogi muslimani i u 60. i 70. i 80. godini po prvi put tek sada, a rođeni su od malih nogu bili u islamu, tek sada prvi put čuju neke temeljne stvari svoje vjere, koje jedan musliman ne smije biti da ne zna. Zašto to? Neko će sigurno za to i mnogi će sigurno za to odgovarati. Jer se nastoji kod nas, kao i u drugim vjerama koje su bile prije ove pa iskrivljene, nastoji se vjera pretvoriti u biznis. Vjera u trgovinu. Što je vrlo opasno. Dakle, nastavljamo naše ovo kazivanje, a to je značenje isto tako toga šehadeta la ilaha illallah je spomenuto kuranskom ajetu kul ja ehlel kitab. Reci o ehli kitabi. Pozivaju se ovim i židovi i kršćani. Ta'alav ila kelimetin sawa'in bejnena wa bejneku. Dođite, priđite da se okupimo oko zajedničke riječi nama i vama jedne. Ella na'abuda illallah. Da nikoga drugog ne obožavamo osim samo Allaha. Wala nushrike bihi shay'a. I da mu nikoga ne pridružujemo. Nikoga ravnim ne smatram. I u svojim ibadetima nikome, nikoga ne spominjemo mimo njega tebareke ve taala. I da sve ibadete samo njemu i u ime njega radimo. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. I da jedni druge među nama ne uzimaju za božanstva mimo Allaha. Fa in tawallu fa qulu ashhadu bi anna muslimun. Pa ako se okrenu, onda vi recite, posvjedočite da smo mi muslimani. Dakle, to je to temeljno značenje šahadeta la ilaha illallah. Da sam tvoj ibadet, da tvoj život koji živiš na ovom svijetu, da sva tvoja djela budu Allahu tebareke ve taala i u ime Allahu tebareke ve taala. I da mu se ništa drugo ne pripisuje. Da u tvom srcu nema mjesta za drugoga. Mnogi kažu ma fi qalbi ghayrullah. Nema ničega u mom srcu osim samo Allah tebareke ve taala. To je spominjanje Allah tebareke ve taala i njegovo veličanje i tako dalje. Dođim, je li to u praksi tako? U većini slučajeva nije. Drugi dio šehadeta Muhammedur Rasulullah. Allah tebareke ve ta'ala za njega kaže لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ. Došao vam je jedan poslanik, čovjek između vas. عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ. Njemu je teško zbog onoga na što vi udarate. Zbog teškoća na koje nailazite. Harisun alejkum, koji nastoji u pogledu vas da svako dobro pribavi. Bil mu'minina raufur rahim, koji je u pogledu mu'mina rauf i rahim, blag i samilostan, milosti. Značenje Muhammedur Rasulullah, da je Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahu tebareke ve taala poslanik, jeste ta'atuhu fima emer, da mu budemo poslušni i pokorni u onome što je naredio. Wa tasdiquhu fima akhbar, i da mu vjerujemo u svemu onome o čemu nas je obavijestio. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, i da se čuvamo svega onoga što je zabranio i na šta nas je upozorio i opomenuo. Wa illa yu'badallahu illa bima shara, i da se Allahu ibadet ne čini na drugi način, osim samo onako kako je propisao Allah tebareke ve taala i kako je to činio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je značenje Muhammedur Resulullah. Bez toga, kako značenja i znanja o tome značenju i rada po tome, čovjek neće imati koristi ako govori ne znam koliko puta ila ilaha illa Allah i Muhammedur Resulullah. To mora istinski spoznati i biti svjestan tih značenja i po tome raditi u svakodnevnom životu. Je li ti Allah tebareke ve ta'ala najpreći? Je li ti on iznad svega? Jesi li mu neprikosnoveno pokoran? Jesi li mu predan? Oslanjaš li se na njega istinski? Da li ti Allah tebareke ve ta'ala najveća tvoja nada? Da li je on uzvišeni taj kojeg se najviše bojiš? Ili je to sve neko i nešto drugo, ne daj Bože? Muhammedur Resulullah, da li ga istinski slijedim? Da li se klonim onoga što je on zabranio? Opet Allahovim tebareke ve ta'ala vahijom, njegovom objavom. I da li Allahu ibadet činimo po onome što je, što nam je dostavio od Allaha tebareke ve ta'ala? Drugim riječima, je li naša vjera sunnet ili je naša vjera bid'at? Je li naša vjera kojom izlazimo pred Allaha tebareke ve ta'ala na sudnjem danu? Da li je po sunnetu onako kako je to činio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Ili je suprotno sunnetu? Ili radimo ono što on nije radio? Jer sve što uvjere se radi danas i do sudnjeg dana, a nije to činio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je najstrožije zabranjeno. Wa iyyakum muhdathat al-umur. I dobro se čuvajte novi stvari u vjeri. Fa inna kull muhdathatin bid'a. Jer je svaka nova stvar u vjeri bid'at. Wa kull bid'atin dalale. A svaka nova stvar, svaki taj bid'at jeste dalale. I ko može nakon Resula alejsatu vesselam doći i reći: "Dobro to, ali ima bid'a i hasene. Ima lijepi bid'at." Znači, drugim riječima, ima lijepi dalale. To se dvoje ne može sastaviti. Dvije suprotnosti. Dvije potpune suprotnosti. I rekli smo, kod ljudi, da napraviš falsifikat, ne daj Bože, pasoš, novac i tako dalje, bio bi među ljudima najstrožije kažnjen. Zato što falsifikuješ njihove dokumente i potvoru iznosiš na njih i štetu im činiš i tako dalje. A uvjeri, onaj ko falsifikuje vjeru, onaj ko je mijenja, onaj ko ljudima kaže tako je u islamu, isto je kao da je rekao Allah kaže da je tako u islamu. Jer niko ne može propisivati vjerske propise, samo Allah tebareke ve taala. Čak Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije od sebe propisivao. Wama yantiqu anil hawa, ne govori on to od sebe, in huwa illa wahyun yuha. Sve to vahi koji mu se objavljuje. Došao mu čovjek koji je nijet učinio za umru. Došao obukao džube i namirisao se u Ihramu. I kaže: šta ću Allahov poslaniće? Pitanje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušutio. Ništa mu odgovorio nije. Dok nakon izvjesnog kraćeg vremena osjetiše ashabi da mu vahij dolazi, da mu dolazi objava. Pa reče: gdje je onaj koji me je pitao za to i to? I onda mu objasni propis vezan za to što je on pitao. A šta je tek sa onima danas i prije i onima kasnije, koji kad budu upitani o Allahovoj tebareke ve taala vjeri, stidra kazne znam. Ne smije kazne znam. Nego uzme od sebe govoriti. Imami Malika dolaze iz sjeverne Afrike ljudi pa pitaju u Medini ovdje. Pitaju ga po 40 pitanja, on odgovori na dva pitanja. Pa kažu mu: pa ti si imami Malik, šta ćemo reći ljudima? Kaže on: recite ljudima da imami Malik ne zna. Odgovorite im tako. Recite im tako. Nije me to stid. Jer ne daj Bože goriti u džehennemskoj vatri. Ne daj Bože kazat na Allaha neistinu. a to je reći neistinu. Ako govoriš Allah o vjeri po neznanju, nemaš dokaza. Kaže Allah, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem. Nego misliš, pretpostavljaš, moglo bi biti, naši su nekad tako radili. To ništa nije dokaz. I to nije ispravno. I to se ne smije. U pogledu namaza i zekjata, Allah te bareke ve taala kaže kao ruknova, kao temelja islama, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. I nije im ništa drugo naređeno osim da ibadet Allahu čine, iskreno mu vjeru ispovjedajući. Muhlisin, čvrsto, nepokolebljivo, jako i snažno. Upravo onako kako mnogi danas kritikuju. I kažu, nemoj da budeš čvrst. Drugim riječima, budi labilan. Budi kolebljiv, budi povodljiv, budi površan, budi povremen, neuzubila. Allah uzvišeni kaže, ja Jahja, hudil kitabe bi kuva. O Jahja, uzmi kitab, čvrsto, jako. Kad se držiš toga, drži se kako treba. I ispravno, kad bi sav svijet bio protiv tebe. Drži se toga. Pored toga što će te prozivati. Evo ga ovakav, evo ga onakav. A zar na to nisu Allahovi poslanici nailazili i njegovi vjerovjesnici? Zar nisu na to nailazili? Bili su ismijavani. Bili su ismijavani. Ma je'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Nijedan im poslanik nije došao, a da se nisu s njime izigravali i smijavali. Na ruglo ga davali. Izmišljali razna imena. Propagandu širili protiv njega. Pa onda pritiske. Pa onda su hidžru poslanici činili. Pa su neki od njih bili ubijani. Fe ferikan kezebtum wa ferikan taktulun, Allah tebareke wa ta'ala kaže za Benu Israil. Pa ste neki od njih u lažu tjerivali wa ferikan taktulun, a neke među njima ste ubijali. To je bio njihov put. I to je put do dženneta. A to je ustrajnost na pravome putu. Koliko ih ima koji su prihvatili se pravog puta. A onda, nakon pritisaka, nakon ezijeta, uznemiravanja od strane ljudi, popustili u svojoj vjeri. I to je gore nego da nisu nikako prihvatili. Jer su četiri vrste ljudi. Prva vrsta, dvije su, jedna je bolja od druge, a druge dvije su, jedna je gora od druge. Kako to? Što se tiče onih koji ne valjaju, da to prvo riješim. Što se tiče onih koji ne valjaju, to je ona vrsta ljudi koji nisu saznali istinu, niti su je prihvatili, niti su ikad po njoj radili. Od malih nogu, pa dok im melek smrti nije uzeo dušu. To je jedna vrsta. A gori od njih su oni koji su saznali istinu i prihvatili istinu, a onda ostavili tu istinu. Gori su od onih koji nikako je nisu prihvatili. I zato hukom murteda u islamu, otpadnika od islama, onoga ko prihvati islam pa ga ostavi, je žešći nego hukom kafira i nevjernika koji nikako nije prihvatio. I druge dvije vrste, to su čovjek koji nije znao jedno vrijeme o islamu, pa te obe je došao, pokajao se i prihvatio se toga i cijelo svoj života bio ustajan na pravome putu. A bolji od toga je onaj koji je od malih nogu bio ispravan i kako treba, a onda kada mu se smrt prikućila, onda pred svoj cilj, onda jako zagrnuo rukave. Onda tek uzeo i napor uložio da izađe pred Allaha tebareke ve taala sa najboljim djelima i sa najvećim djelima. To su najbolji. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Nije im ništa drugo naređeno do da Allahu iskreno vjeru svoju ispovjedaju. Hunefa, čistu vjeru, nenatrunjenu bilo čime, ne adetima, ne novotarijama, ne promjenom bilo kakvom. حنفاء ويقيموا الصلاة إذا أصبحوا نماز ويؤتوا الزكاة إذا داوا زكاة وذلك دين القيمة. I to je prava vjera. I to je istinska vjera. Zatim u pogledu posta Allah tebareke ve taala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam." Ovi koji vjerujete, naređen vam je post kema kutiba alalladhina min qablikum. Kao što je naređen onima prije vas. La'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Što se tiče hadža, Allah tebareke ve taala kaže: "Walillahi 'alan nasi hajjul bayti men istata'a ilayhi sabila." I Allahovo pravo kod ljudi je, ili obaveza ljudi prema Allahu je da hadž obavljaju svako onaj koji je u mogućnosti. "Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." A ko zanijeće, zaista je Allah neovisan od svih svjetova. Što se tiče imana, ovo je bio govor o islamu i njegovim ruknovima, i njegovim šartovima, njegovim temeljima. Što se tiče imana, iman se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka. Najveći ogranak je, jesu riječi la ilaha illallah, a najmanji da ukloniš s puta nešto što smeta ljudima. I to je znak imana. A stid je jedan ogranak imana. Što znači da u iman ulazi kako riječi koje čovjek govori, tako i unutrašnja djela, djela srca, tako i ljudska djela. Dakle, riječi, djela i ono što je od djela srca. Što se tiče temelja imana, svima su ti temelji poznati, a to je vjerovanje Allaha tebareke ve taala, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i u odredbu, sudbinu koju Allah tebareke ve taala odredio. Dokaz za to su riječi uzvišenog: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib." Nije dobročinstvo to da okrećete lica svoja prema istoku ili prema zapadu. "Walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir." Već je dobročinstvo onome ko vjeruje Allaha i sudnji dan. "Wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin." I u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike. Dakle, nije dobročinstvo u tome da se vi sporite oko toga hoćete li se malo desno ili malo lijevo okrenuti u kibli i tim propisima, nego je dobročinstvo u izvornom ispravnom vjerovanju. A što se tiče kadera, Allah uzvišeni kaže: "Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar." Mi smo sve stvorili sa odredbom, to jest Allahom tebareke ve taala odredbom. Što se tiče trećeg stepena i najvišeg stepena u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, to je ihsan i dobročinstvo. A ogleda se u tome i ima samo jedan šart i ima samo jedan temelj, to dobročinstvo. A to je en ta'budallaha ka'annaka tara. Da Allahu budeš pokoran, da si mu u ibadetu kao da gledaš u njega. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allah uzvišeni kaže: "Inna Allaha ma'al ladina ittaqu wal ladina hum muhsinun." Allah je uz bogobojazne i uz dobročinitelje. Uz one koji su postigli stepen ihsana, toga dobročinstva. A kad je čovjek svjestan da ga Allah gleda i da ga Allah prati, onda će čovjek u tome svom djelu biti najispravniji i najodaniji Allahu tebareke ve taala. وتوكل على العزيز الرحيم. I osloni se na moćnoga i milostivog. الذي يراك حين تقوم. Koji te vidi kada noću ustaješ, da klanjaš. وتقلبك في الساجدين. I to što te Allah tebareke ve taala ubraja u one koji mu sejdu čine. انه هو السميع العليم. On je taj koji sve čuje i sve zna. I kaže uzvišeni: "Wama takunu fi sha'ni wama tatlu minhu min Qur'an." I ti se ne nalaziš ni u jednom stanju, niti učiš Kur'an, wala ta'maluna min amalin, niti radite bilo koje djelo, illa kunna alejkum shuhuden, a da mi ne svjedočimo tome, il tufiduna fi, u času kad to radite. Allah sve vidi i on sve prati i on sve zna. Iako je on uzvišeni svojim savršenim, uzvišenim bićem iznad sedam nebesa, tebareke ve taala, iznad svog arša, on uzvišeni je svojim znanjem, svojim vidom, bliži čovjeku od žile njegove kucavice. I nikomu se ne može sakriti, niti od njega uzvišenog pobjeći. I iz sunneta ćemo spomenuti hadis poznati kojeg nam prenosi Omer radijallahu anhu, u kome kaže: "Bejna nahnu julusun inda an-nabiji sallallahu alejhi ve sellem." Jednom prilikom sjedili smo kod poslanika, kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. "Iz tala alejna rajulun," kad nam se pojavi čovjek, "šedidu bayadi siyabi," jako bijele odjeće, "šedidu sawadi ša'ri," jako crne kose, "la jura alejhi esaru sefer," na njemu se ne primjećuje trag putovanja, "wala ja'rifuhu minna ehad," a nikoga od nas nije poznavao, "feđele se ile nebiji," pa sjede prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, "فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ," pa prisloni svoja koljena uz njegova koljena, "وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ," i stavi svoje ruke na koljena, "وَقَالَ," i reče, "يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ," o Muhammede, obavijesti me o islamu. Šta je to islam, alaihi sallam? Pa on reče: "En tešhada en la ilaha illa Allah, wa enne Muhammeden Rasulullah," da svjedočiš la ilaha illa Allah, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov Rasul sallallahu alaihi wasallam, "wa tuqima salata," i da uspostavljaš namaz, to jeste da ga redovno i kako treba obavljaš, jer onaj ko klanja četiri namaza a ne klanja pet, nije uspostavio namaz, nije ga uspostavio. Onaj ko ne klanja namaz u njegovom vaktu, nego ga odgađa za drugo vrijeme, nije uspostavio taj namaz. Onaj ko uzme namaz, pa u njemu ne uspostavi ta'dili erkan, to jeste skrušenost i smirenost u tome namazu, nego Allahu ekber, Allahu ekber, na brzinu ga klanja, kao što je slučaj najčešće kod mnogih koji klanjaju teravih namaz. Da bi taj broj rekiata od 20, da bi tu količinu rekiata smanjili u toj brzini, što kvari u potpunosti namaz. Dakle, uspostavljanje namaza. Isto tako oni koji su komšije džamijama. Nema namaza džamiji, nema namaza komšiji džamijskom osim u džamiji. O džamijama govore ajeti, o džamijama govore hadisi, o džamijama imaju posebni propisi. Ezan uspostavljen, hajja ala sala, dođi na namaz, hajja ala falah, dođi na spas, a ti nećeš? Nije to igra i zabava, nije to neobavezno, nije to slučajno, već je to obaveza muškinju, koji su u mogućnosti i koji su u blizini džamije. وَتُؤْتِي الزَّكَا, i da daješ zekat sa njegovim uslovima i šartovima, a dati zekat bez namaza ne koristi, već mora se imati i namaz. وَتَصُومَ رَمَضَان, i da postiš Ramazan. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, i da hađ obaviš ako si u mogućnosti. قَالَ صَدَق, pa mu reče ovaj posjetioc: "Istinu si rekao." فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقَ, pa smo mu se čudili, pita ga i potvrđujemo isto vrijeme. قال اخبرني عن الايمان, pa mu reče obavijesti me o imanu. قال ان تؤمن بالله وملائكته, reče mu da vjeruješ Allaha i njegove meleke, وكتبه ورسله, i njegove knjige i njegove poslanike, واليوم الاخر, i u sudnji dan, وبالقدر خيره وشره, i u kader, odredbu bilo da je dobro ili da je zlo. Kale ahbirni anil ihsan. Reče mu obavijesti me o ihsanu, o dobročinstvu. Kale en ta'budellaha ke enneke tara. Da Allahu ibadet činiš kao da ga gledaš. Fa illam tekun tarahu fa innahu yara. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ali će iskreni pravi mumini džennetlije Allaha tebareke ve teala vidjeti i gledati u džennetu. I to je najveće uživanje koje će imati. Da gledaju u plemenito lice Allaha tebareke ve teala i nema uživanja iznad toga u džennetu. Zatim reče, kala ahbirni ani sa'ati, obavijesti me o sudnjem danu. Kale mel mes'ulu anha bi a'leme mine sa'il. Pa mu reče, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, onaj koji je upitan, ništa više ne zna od onoga koji pita. Kale ahbirni an emaratiha. Pa mu reče ovaj, obavijesti me o njegovim predznacima, predznacima sudnjega dana. Kale entelidel emetu rabbeteha. A reče mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da rodi robinja svoju gospodaricu. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a' ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan. I da vidiš gole i bose i siromašne pastire ovaca kako se natječu u izgradnji visokih kuća. Qala famada. Pa reče i on ode. Felebisna melijen mi malo ostasmo. Fekale ja Omer, pa mi reče o Omere, etedri meni sa ilu, znaš li ko je bio ovaj koji je pitao? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Reko smo Allah i njegov Resul najbolje znaju. Kale hada Džibrilu, etakum juallimakum emra dinikum. Reče ovo je Džibril, došao je da vas pouči stvarima vaše vjere. Dakle, u ovome hadisu spomenuta su tri stepena Allahove tebareke ve ta'ala vjere. To je islam, to je iman i to je ihsan. Ovo o čemu smo ukratko noćas govorili, to je drugo pitanje na koje smo svi dužni da odgovorimo. U prvom našem ispitu nakon odlaska sa ovoga svijeta. Sinoć smo govorili o prvom pitanju i odgovoru na to pitanje. A to je men rabbuk. Ko je tvoj gospodar? Moći će samo odgovoriti onaj koji je to čisto, ispravno i izvorno znao i potom je radio. I koga Allah tebareke ve teala učvrsti da odgovori na to pitanje. To nije pitanje samo jesi li znao, nego pitanje jesi li znao, jesi po tome radio. I drugo pitanje i noćas je ukratko dat odgovor na njega. A to je ma dinuk, koja je tvoja vjera? Ovome se mora odgovor dati. Zapravo, na osnovu ovoga će se odgovor dati, a to je moja vjera je islam. Ali, to je vjera islam, ako se upotpune u njoj ovi uslovi koji su spomenuti. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne da budemo u njegovoj pokornosti na dunjaluku i njegovom zadovoljstvu na ahiretu. Molimo ga uzvišenog tebareke ve teala da učvrsti naša srca i da ih učini nepokolebljivim na pravom putu sirate mustakima. Molim Allah tebareke ve teala da hađ i umru i sve naše ibadete učini iskrenim samo u ime njega tebareke ve teala i da ih obavimo onako kako su oni propisani. Molim Allah tebareke ve teala da ukabuli sve te ibadete. Molimo ga uzvišenog da nam pomogne i da nam svima oprosti. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.